سعید نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حطان بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنا پر کرب کسی کیفیت سے دوچار ہوتے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6060۔